بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين، أما بعد، نندليا ندرسيتو كتك كتاب شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. Na leo ikiwa tunaendelea na kipande ambacho tulikibakisha wiki iliyopita, ambacho kilikuwa kinazungumzia manzilatu sunna wa alaqatuha, la hiyo ndio tunaingia leo, ilikuwa ijtinabul bid'ah wal hadhar minha, kujiepusha na bid'a na kujihadhari na bid'a. Tulisoma ikawa tumefikia katika sehemu ambayo ilikuwa inazungumzia tahadhari au makatazo ya kukaa pamoja na watu wa hawa. Kwa hivyo tunaendelea na kipande kama hicho hicho, yani kinachofuatia baada ya hapo, pale ambapo anasema muallif rahimahullahu ta'ala, yakunu unasun fi ummati ya'tunakum bima lam ta'lamu antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Anaeleza hapa katika taalik kwamba riwaya hii katika Sahih Muslim, katika mlango unaozungumzia makatazo ya kupokea riwaya kwa watu madhaifu, anasema yakunu unasun, watakuwepo watu fi ummati, katika umma wangu. Yakunu unasun fi ummati, watakuweko watu katika umma wangu. Ya'tunakum bima lam ta'lamu, watakujieni kwa mambo ambayo hamjawahi kuyajua, yani hamkuyajua, hamyajui na hamkuyajua tangu mwanzo. Kwa hivyo watakujieni na mambo mapya ambayo nyinyi hamkupata kuyafahamu, si nyinyi tu, bal wala abaukum, wala baba zenu hawakupata kuyajua mambo hayo. Anakusudia kuna watu watakuja, watakuwa wanaweka mambo katika dini, wanaongeza mambo katika dini, kwamba na hili limo, na hili ni katika dini, na hili ni katika dini, hali ya kuwa mambo hayo hayajulikani katika dini, hayana dalili yoyote inayothibitisha kwamba ni katika mambo ambayo yanakuwa katika dini. Nyinyi hamyajui na wala baba zenu hawayajui mambo hayo. Kisha anasema fa iyyakum wa iyyahum, bimaana ihdharuhum, jihadharini na watu hao. Fa iyyakum, kwa maana jihadharini, wa iyyahum, na watu hao. We na tahadhari na watu hao, muwe mbali nao, kwa sababu watawapoteza kwa kuwaingizia yasiyo kuwemo katika dini yenu. Sheikh anasema hadha aidan minan nususi almuhadhira almuhadhirati min mujalasati ahli albidah. Hii pia iliyotajwa hapa ni katika nas au dalili ambazo zinatahadharisha kukaa na watu wa bid'ah, kukaa na watu wa bid'ah, watu wazushi, watakuambukiza bid'ah zao. Na wala usijiamini kwamba mimi najiweza, mimi najua sana, mimi naweza kuchuja yale ambayo wanayozungumza. Hautaweza kuchuja, kwa sababu kwa kawaida mara nyingi mtu huathirika kidogo kidogo. Siku ya kwanza unaweza ukachuja, siku ya pili unaweza ukachuja, lakini siku ya tatu utajikuta na wewe unaanza kuathirika kidogo kidogo. Hunaka unasun ahlu jahlin, kuna watu ambao ni katika watu wa jahal, na jahalun ni ujinga, yani watu wasiojua. Wa mahduuna, alafu ni wenye kuhadaika mapema, ni wenye kuhadaika mapema. Wa anta indaka ilmun, na wewe sasa una ujuzi au una elimu. Wa indaka hujja wa burhan, na una hoja na burhan. Inawezekana ikawa kuna mtu yeye ni hajui, ni mjinga na kahadaika, mathalan nasema makhduun kwamba wanahadaika mapema, kahadaika kwa kukaa na watu wa bid'a wameathirika, au kwa kutojua tu akawa ameathirika na watu hao. Wa anta indaka ilmu, na wewe una elimu na hujja unazo. Wa indaka hujja wa burhan, dalili unazo. Tad'uuhum ila alhaqi, hao utawalingania na kuwaita katika haki na kuwaelekeza kwamba njia ya sawa ni hii. Watubayyinu lahum, na utawabainishia yaliyo ya sawa. Ikiwa ni hivyo, shekha anasema fala ba'sa, ikiwa ni hivyo si vibaya, kwamba huyu akija anataka kujua na lengo lake si ubishi wa kutaka kushindana ili ashinde yeye, awe juu yeye, au atangaze kwamba nimemshinda, nimemuangusha. Ikiwa lengo lake si hilo, anataka kujua, ni mjinga, anataka kuelimishwa, na wewe ukao unazungumza naye kwa kumuelekeza, fala basa. Amma antujalisahum, ama kukaa nao watu hao, ala sabili almukhadana, kwa njia ya urafiki. Almukhadana bimana almusadaka, almukhadana almusadaka, kukaa nao kwa njia ya urafiki, kwamba ndio marafiki zako wapenzi, unakaa nao almukhadana walmusadaka. Hii musadaka imetafsiri hiyo neno mukhadana, kama alivyosema Allah, wala muttakhidhatu akhdan, akhdan yani muttakhidhatu asdiqa, akhdan huna alasdiqa. Kukaa nao kwa njia ya mukhadana والمصادقة والمحبة والعشرة نعم وما شاكل ذلك نا نمنا نجينة إنا يفنانا هيو يعني ومكانا وقوانجية فلاني لكن ونسا نجي عزي ننجية ذا محبة كما نوابين دواتو هوا ونعيش ناو ألي يكوا نواتو وأوبو ننواتو نويزا وكاكوبوتيزا فهذا خطأ ya jurru ila dhalal, hivi hili ni kosa, kufanya hivi ni kosa. Ya jurru ila dhalal, kosa ambalo linakuvuta wewe na kukokota kukupeleka kwenye upotevu. Wa yajibu ala al-aqil an yajtanibahu, inawajibika au ni wajibu kwa yule mwenye akili, yule ambaye mtu mwenye akili mwenye ufahamu ajiepushe na hali hiyo, awe mbali na ajitenge na watu hao. Wa qad hadhara min dhalika ba'd as-sahaba, pia walitahadharisha jambo kama hilo baadhi ya masahaba, kabn Abbas wa ba'd a'immat at-tabi'in, na baadhi ya maimamu wa matabi'in pia walikuwa wanatahadharisha kukaa na watu wa bid'a. Miongoni mwa matabi'ina ka Ayyub as-Sikhtiyani, kama vile Ayyubu as-Sikhtiyani huyu wa Ibn Sirin rahimahumullahu ta'ala, kana alwahid minhum la yastami'u ila sahibi bid'a, hamsikilizi kabisa mtu wa bid'a, hawasikilizi watu wa bid'a, anakaa mbali nao kabisa. La yastami'u ilayhi, hamsikilizi. Kama pahala mtu wa bid'a ameweka muhadhara anazungumza, wao walikuwa hawamsikilizi, au ana darsa walikuwa hawamsikilizi kamwe. Hatta law arada alayhi an yaqra alayhi hadithan au aya, Hata kama huyu mtu atakuwa amejionesha kwake, amejileta kwake, amsomee hadithi au amsomee aya, walikuwa hawataki. Nataka nikusomee aya ya Qur'ani, hataki kabisa. Nataka nikusomee hadithi ya mtume, walikuwa hawataki. Fayakulu, walikuwa wakisema, la, hapana, sitaki unisomee aya wala sitaki unisomee hadithi. Fayakulu lahu, huyo mtu wa bid'a anamwambia, limadha, kwa nini? Kuna nini kwani? Si nikusomee tu. Qala, anasema, inna qalbi laisa biyadi, hakika moyo wangu hauko mikononi mwangu, moyo wangu mimi hauko mkononi mwangu. Akhsha an yakdhifa fi qalbi fitna, ninaogopa an yukdhafa fi qalbi fitna, isije ikarushwa fitna kwenye nafsi yangu kwa kule kunisomea kwako hiyo aya au hiyo hadithi, ikarushwa fitna ndani ya moyo wangu. Fala astati'u an antazi'aha, nikawa siwezi kuichomoa, kuitoa hiyo fitna ndani ya moyo wangu, siwezi kuitoa hiyo fitna ambayo imeingia ndani ya moyo wangu kupitia kwako. Kwa hivyo na hofu na ugopa, sitaki kukusikiliza nisije nikaingiza nikaingia katika fitna. Kwa hivyo basi, fasalamatu la ya'diluha shay'un, usalama wa itikadi yako, usalama wa imani yako, usalama wa dini yako haulingani na kitu chochote. Usalama wa dini yako ni bora kuliko kuingiziwa shubha, kuingiziwa fitna, ukawa mashakani muda mrefu. Fala yu'ridanna al-insanu nafsahu ila al-fitna, asiingize mtu nafsi yake kwenye fitna, akaipeleka mwenyewe kwenye fitna, hasatan idha kana ya'lamu min nafsihi dha'fan, hasa kama mtu huyu anajitambua yeye mwenyewe kwamba ana udhaifu fulani. Hasa atakapojijua kwamba ana udhaifu, asijipeleke kwenye fitna, asiingize nafsi yake kwenye fitna, alafu matokeo yake ikawa kimeingia kitu ndani ya moyo wake akashindwa kukitoa kitu hicho milele. Baada ya maelezo hayo, tumemaliza mlango uliokuwa unazungumzia tahadhari, uliokuwa ukitutahadharisha kukaa na watu wa bid'a au kuwasikiliza watu wa bid'a, na kwamba ni hatari mno kukaa na watu hao, na haifai kwa mtu ambaye mwenye itikadi na akida iliyo salama kukaa na watu hao. Manzilatu sunna wa alaqatuha bilqur'an, nafasi ya sunna na alaka yake na Qur'an, kwamba uhusiano wa sunna na Qur'an. Manzila, daraja na nafasi ya sunna na alaka yake, alaka kwa maana ya uhusiano, uhusiano wa sunna na Qur'ani. Anasema Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, was-sunnatu 'indana atharu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, was-sunnatu tufassiru al-Qur'an wa hiya dalailu al-Qur'an, وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. أنا سيما رحمه الله تعالى سنة كتسيسي ني آثار ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Na athari za Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zimegawanyika katika sehemu tatu kama takavyokuja kuona katika usomaji wa sharhi. Atharu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa sunnah tufassiru al-Qur'an, na sunna inatafsiri Qur'ani, sunna ndiyo inayotafsiri Qur'ani. wahiya dalailul Qur'an, nayo ndiyo dalili na ndiyo inayoelekeza kwamba Qur'ani inasema nini. Walaita fi sunnati qiyas, na katika sunna hakuna qiyas. Tutakuja kuona nini makusudio yake. Walaita fi sunnati qiyas, katika sunna hakuna qiyasi, kwa sababu sunna yenyewe ni dalili tosha. Kwa hivyo haihitaji tena qiyas. Wala tudrabu laha al-amthal, wala sunna haipigiwi mifano. La tudrabu laha al-amthal, haipigiwi mifano. Yani mtu akisomewa hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu yeye anasema sasa kwa mfano kama ingekuwa hivi je, kwa mfano kama ingekuwa hivi je, kwa malengo ambayo yanaashiria kana kwamba anataka kupinga hiyo sunna, haipigiwi mfano, bali inatakiwa kujisalimisha na kuipokea sunna hiyo kama ilivyokuja kutoka kwa an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Wala tudraku bil uqul, wala haidirikiwi kwa akili, yani uweze ukatumia akili yako kutaka kudiriki yaliyomo ndani ya sunna, kwa maana kutaka kujua mathalan baadhi ya watu anahoji sunna mathalan hadithi ya Dhubab mathalan, kwamba hii itakuwaje, mbona hii inapingana na akili, mbona hii inapingana na akili ya mwanadamu. Kuna watu ambao wao wana itikadi kwamba hadithi ikiwa inapingana na akili yako, yani akili yako haikubali, basi hadithi hiyo ni dhaifu na haipo. Kwa kipimo chao wao kujua hadithi ni akili zao, ni kutumia akili yao, kwamba wewe unaangalia tu akili inakubali haikubali. Kama akili haikubali, basi hiyo unaiacha, na hii si sawa. Hii si sawa. Kuna mambo mengi yamethibiti katika sunna na akili zetu haziwezi kuyadiriki, isipokuwa inabakia kusalimu amri, kwa sababu yametoka kwa yule ambaye ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wala al-ahwa, wala kwa matamanio ya nafsi, innama huwa litibaa, kinachotakiwa katika sunna ni kufuata. Naam, bila kuhoji kwa nini, bila kuleta kwa mfano, yani kwa nini iwe hivi, mbona imekuwa hivi, kwa sababu gani, haitakiwi kuhoji. Watarku al-hawa, wacha hawa za nafsi yako, wacha matamanio ya nafsi yako. Na mfano mfupi wa hawa ni mtu kuwacha dalili na kufuata yale nafsi yake inayomuamrisha. Dalili inasema jambo hili ni hivi, yeye anakataa, anasema mimi naona ni hivi kwa rai yangu na kwa akili yangu. Huko ndiko kufuata hawa na matamanio ya nafsi. Haya maneno huenda ikawa tafsiri yangu mimi ikawa ina mapungufu katika kuyatafsiri, basi tuangalie maulamaa wakubwa wameyatafsiri vipi maneno haya. Katika sharhi anasema yakulu wasunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, ma hiya as-sunnah, ni nini sunnah. Yakul atharu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, hapa tutaingia katika taarifu ya sunna kwa upana. Kuna sunna inda almuhadithin, sunna inda alfuqaha, sunna inda ulamai usul alfiqh. Sisi tutaenda huko, isipokuwa kama tulivyosema tangu huko nyuma, tutatosheka na haya aliyoyaeleza Sheikh Rabi ndani ya kitabu chake. Hatutaongeza mengine ila tu kutoa ufafanuzi mdogo pale ambapo patakuwa na ugumu. Anasema atharu Rasulillah ni athari za mtume wa Allah au mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, yani aqwaluhu. Hizo athari za mjumbe wa Allah ni hizi ambazo anasaja hapa, aqwaluhu. Ndio ulama wanasema kuna sunnatu qawliya, kuna sunnatu qawliya, nayo ni aqwaluhu sallallahu alayhi wa sallama, kauli na maneno yake sallallahu alayhi wa sallama ni sunna. Wa af'aluhu, na hii wanaita sunnatu fi'liya, sunnatu fi'liya, na vitendo vyake, af'aluhu, vitendo vyake sallallahu alayhi wa sallama. Wa taqriratuhu, na zile takriri zake au yale mambo ambayo aliyoyakubali sallallahu alayhi wa sallam kwamba yalifanyika mbele yake, walifanya wengine mbele yake, alafu yeye akawa amelinyamazia, hakulikataza, hakulikataza. Hilo linaitwa at-takriri au sunnatu at-takririya, ni sunna ya kulikiri jambo au kulikubali jambo. Kwa hivyo sunna atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni akuwali zake na afaali zake na yale mambo ambayo aliyakiri ima yalifanyika mbele yake au alielezwa kwamba kuna mtu amefanya kadha wa kadha wa kadha, kisha yeye akawa amelinyamazia jambo hilo au amekiri na hakulitolea maelezo, au akawa amelielezea maelezo mengine ambayo yalionesha kwamba jambo hilo lina ni sunna kulifanya. Naam. Anasema Sheikh hapa, indana kitabun wa indana sunna. Kwa hivyo basi tunazo kitabu ambacho ni Qur'ani na pia tunazo sunna ambazo ni mafundisho na mwenendo wa mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kana kwamba maneno haya yamejirudia hapa, anasema ma hiya sunna hiya atharu rasuli, yani aqwaluhu wa afalahu wa taqriratuhu alayhi salatu wa salam, wa hiya allati farada Allahu tabaraka wa taala alaina ittiba'aha wa tamassuka biha. Nayo hiyo sunna ndio ile ambayo Allah tabaraka wa taala ametufaridhishia sisi kuifuata na kushikamana nayo, ndio ile ambayo Allah tabaraka wa taala ametufaridhishia, au faradha Allahu tabaraka wa taala amefaridhisha Allah tabaraka wa taala ittiba'aha wa tamassuka biha, kuifuata na kushikamana nayo, mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qala يبين منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن. أنا بينشا نفاسي السنة نوسيانواك وقرآن أكتما. والسنة تفسر القرآن. يعني أنا سما كما إمام أحمد اللي سما منين وايا أكي بينشا نكويك وازتا نفاسي السنة كتك Qur'an. Anasema wa sunnatu tufassiru al-Qur'an, na sunna inatafsiri Qur'ani. Wa hiya dalailu al-Qur'an, nayo ndio dalili ya Qur'ani. Sunna inatafsiri Qur'ani, kama vile huja kuzifanya aya ambazo ni am kuzifanya kuwa ni khas, au kuwekea kaidi aya ambazo zinakuwa ni mutlaqa, aya ambazo zimekuja hali ya kuwa ni mutlaka, yani hukumu yake ni mutlaka, ikaja inakuja sunna kuiwekea kaidi, kuifunga ikawa inahusiana na kitu maalum, au kutafsiri aya ambazo ni mujmala, kuziwekea tafsili. Sunna ndio inafanya kazi hiyo. Anasema fa sunna tubayinu al-Qur'an, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. na tumeteremsha au tumekuteremshia ukumbusho, tumekuteremshia ukumbusho ewe Muhammad, ili uwabainishie watu ma nuzila ilaihim, kile walichoteremshiwa, ili wewe uwafafanulie Qur'an, uwabainishie kwamba Qur'ani inasema nini, Qur'ani inakusudia nini, hizi aya zinakusudia nini. Wewe ndiye ambaye utakaye wabainishia umma wako hii Qur'an. Kwa maana hiyo mwalimu mkuu wa Qur'ani alikuwa ni Mtume sallallahu alayhi wasallama, na wanafunzi wake wakiwa ni masahaba radhiyallahu anhum. Na ndio maana tunahusiwa kwamba tuangalie tafsiri za masahaba, kwamba wao walifahamu vipi nususi za Qur'ani na Sunna, na kushikamana na mwenendo wao ndio njia iliyo bora, kwa sababu hawa ndio walikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walikaa wakasoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakatoka wakiwa ni wanafunzi ambao wamefahamu kilichokusudiwa ndani ya Qur'ani, na wakafanya kazi ya kusambaza hiyo katika ulimwengu. Mpaka leo hii Uislamu umetufikia, na sisi huku pia tunasoma Qur'ani, tunasoma maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Wale ndio walifanya juhudi kubwa ya kusambaza na kueneza Qur'an. Thumma qala ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul, kama mtazozana na kubishana katika jambo, basi lirudisheni kwa Allah na lirudisheni kwa rasul. Anaendelea kusema Sheikh Rabi, ar-raddu ila Allah yani ila kitabillah, anakusudia kulirejesha kwenye kitabu cha Allah. Hiyo ndio ar-raddu ila Allah, kulirudisha kwa Allah ni kulirudisha kwenye maneno ya Allah ambayo ni Qur'ani. Kama tuna jambo ambalo tumeshindwa kulielewa au tumezozana nalo katika dini, basi tulirejeshe katika Qur'ani. Wa ila waraddu ila ar-rasul, raddu ilayhi fi hayatihi, ni kulirejesha jambo hilo kwake yeye sallallahu alaihi wasallam wakati wa uhai wake, kwenda kumuuliza kwamba jambo fulani hukumu yake ni nini, tumebishana katika jambo fulani, hebu tufafanulie maana yake ni nini, muradi wake ni nini. Kama katika kile kisa cha wale masahaba, wakati alipowatajia kwamba kuna watu ambao katika umma wake wataingia peponi bila ya hesabu wala adhabu, wakati alipoonyeshwa kundi la watu wengi sana, akaambiwa kwamba huo ni umma wako, baada ya kuna mengine yametangulia hapo nyuma, akaambiwa huo ndio umma wako, na miongoni mwao wako watu 70,000 wataingia peponi bila ya hesabu. Kisha akanyanyuka akaingia zake ndani, masahaba wakawa wanaulizana ni kina nani hao 70,000 ambao wataingia peponi bila ya hesabu. Wengine wakasema la'allahum ashabuhu, huenda masahaba wake hawa waliosuhubiana naye hawa ambao ndio sisi leo tutaingia peponi bila hesabu. Wengine wakasema la'allahum alladhina ulidu fil islam falam yushriku billahi shay'a, huenda ni wale waliozaliwa katika Uislamu alafu wakawa hawakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote kile, huenda wakawa ndio hao. Basi wakawa wakasema mengi sana hapo, lakini baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka wakamuuliza, sisi tumebishana hapa ni kina nani hao ewe mjumbe wa Allah, wataingia peponi bila ya hesabu wala adhabu, kwamba wao wakifufuka wanaenda peponi, hawahesabiwi na wala hawataadhibiwa, ni kina nani? Sallallahu alaihi wasallam akawaambia, humul ladhina la yaktaun wala yatatayyarun wala yastarqun, kama inzikani kwa nimetanguliza baadhi ya maneno yastarqun yaktaun yatatayyarun, ni wale ambao la yaktaun wala nadhani manzo yarqun, humul ladhina la yarqun la yastarqun, so la yarqun, ile riwaya inasema la yarqun kidogo ina makala kidogo, naam, la yastarqun wala yaktaun wala yatatayyarun, ni wale ambao hawaendi kuomba kusomewa rukya, yani hawaendi kwa mtu kumwambia bwana tunaomba, naomba nisomee rukya. Hawafanyi hivyo. Nataka nisomee rukya bwana, na hisi kidogo, unaona kizunguzungu dauka, hembo nisomee rukya. Hawafanyi hivyo. Wala yaktaun, wala hawatumii tiba za moto. Aliktiwa wa alkayu ni tiba ya moto, na hii Waarabu walikuwa kifanya zamani, paka leo hii wanafanya, na baadhi ya watu vile vile katika nchi zetu kuna watu ambao wanafanya, kwamba mtu akiwa na maradhi ambayo maradhi hayo saa nyingine mara nyingi inakuwa wametumia dawa mbalimbali imeshindikana, basi utumia moto kumtibu mtu huyo, uchomwa chuma kwenye moto paka kinakuwa, paka kinakolea moto, kunakuwa chekundu kabisa, kisha kama ni kichwa kilikuwa kinauma, basi anawekewa naam kwenye kichwa alafu maumivu yanaisha, maumivu yana naam, maumivu yanaondoka, anapona. Hiyo inaitwa alkayu. Wenyewe wanasema akhirul ilaj alkayu, tiba ya mwisho kabisa ni hiyo alkayu kwa moto. Wengine uchoma chuma bapa kama hivi jikoni, kisha pakapaka kwenye kisigino mafuta kidogo, afu anakanyaga pale kwenye kile chuma cha moto, kile moto ule unapenya mpaka unasikia utosini. Naam, hiyo tiba hiyo ya kutibu kwa kutumia moto, wanasema hiyo ni akhirul ilaj. Baada ya tiba hiyo hakuna tena tiba nyingine, yani ukitibiwa na tiba hiyo alafu hujapona, basi tena watu wanasema basi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tusubiri tu ni siku gani huyu Allah atamchukua. Hiyo inaitwa alkayu. Kwa hiyo watu hawa hawafanyi tiba hiyo. Wala yatatayarun, wala hawaamini uchuro. Hawaamini uchuro au nuksi, kuitakidi nuksi kwamba mnyama fulani ana nuksi au mtu fulani ana nuksi. Kikutana naye asubuhi njiani, basi safari yako imeharibika. Ana hawaamini hayo. Kuna baadhi ya watu wana itikadi hiyo, haikutana na mtu mwenye jicho moja wakati anatoka kwenda kwenye safari yake, basi ana moyo unakunjika, dah, nimekutana na mtu mwenye jicho moja bwana, safari yangu sasa hii shengi ya mkosi, shengi ya balaa. Unaona? Wao hawaamini vitu kama hizo, au kuitakidi kwamba kuna baadhi ya ndege wana balaa na mkosi. Ukimsikia usiku, hata usiku akinguruma nguruma hapo kwenye mti jirani na nyumba yako, basi ni balaa ndani ya nyumba. Kama kuna mgonjwa, hana muda huyo, atakufa kwa sababu ndege, hasa bundi, hasa bundi akipiga piga kelele, akinguruma nguruma nje hapo, basi watu matumbo joto, mbona bundi amekuja kunguruma hapa, sasa mtu wetu huyu aliye mgonjwa hapa itakuwa shida. Hiyo inaitwa tatayur, inaitwa tatayur. Wengine wanatumia ndege kumrusha, anarushwa ndege yule, akiruka jinsi alivyoruka, basi wanakuambia kwamba hapa kutokana na urukaji wake huu, basi mambo yako ni mazuri, endelea, na kama ni biashara unataka kufungua, basi endelea kufungua. Kama unataka kwenda kuoa, unapeleka posa siku hiyo, akisharushwa ndege akaruka mruko huo, wanaona wao, wanakuambia sasa endelea. Lakini akiruka kwa namna nyingine, akaelekea kushoto mathalan, anasema ndege umemrusha ameelekea kushoto, hii inaonesha ili jambo si zuri, halitafanikiwa. Inaitwa tatayuru. Sasa watu hawa hawafanyi vitu hivi vyote, hawavikubali, ndio watakaoingia peponi bila ya hesabu wala adhabu. Tawakkali yao kwa Allah imekuwa ni kubwa sana. Na hii haina maana kwamba ni haramu kusoma rukya, hapana. Rukya unaweza kusoma, na unaweza ukaenda kwa mtu pia akakusomea kama wewe uwezi kusoma, lakini ndio sasa chance hii hautaipata ya kuingia peponi bila ya hesabu, hautaipata. Pia tiba hii ya moto si kwamba haifai, hapana. Wao watu hao inafikia hatua kwamba hata vile vitu ambavyo inafaa kutumia lakini vina ukaraha kama hiyo tiba ya moto, basi inafikia wao wana hawafanyi hivyo. Na ulama wanatuambia kwamba rukya iliyo bora ni mtu kujisomea mwenyewe. Hiyo ndio rukya iliyo bora kuliko ile ya kwenda kwa mtu, kwenda kukusomea rukya. Hii inapunguza tawakali ya mtu, na saa nyingine moyo wa mtu unaweza ukawa umeegemea kwa yule mtu ambaye aliyemsomea rukya. Mathalan ukasomewa rukya, ulikuwa na matatizo alafu ukapona, basi moyo wako unakuwa na mafungamano fulani kwamba fulani ndio aliyenitibu, aliyenifanyia rukya nikapona, kwa hiyo fulani kaniponya. Ukasahau kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alifanyaje, ndio aliyekuponya. Kwa hiyo watu hao hawafanyi vitu hivyo. Kwa hapa imekuja, huwa nafundisha mimi somo la tauhidi, sasa nikishafika sehemu kama hizi nakuta napotea, natoka hata katika ile sehemu ambayo nilikuwa. Sasa hawa watu hawa, kwa nini nimezungumzia hii kwamba Mtume sala salam alikuwa yeye ndio anawafafanulia masahaba vile vitu ambavyo wamekuwa wao hawakuvielewa. Kwa hivyo aradu ila rasul, kurudisha jambo kwa mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake ni kama hivi: endapo watu wamezozana katika jambo fulani, wabishana, wameulizana, wakashindwa, basi wanarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa uhai wake. Wa ila sunnatihi baada wafatihi, na kurejea kwenye hadithi zake baada ya yeye kuwa amekwisha fariki sallallahu alaihi wasallam. Akishakuwa amefariki, sasa tunarejea kwenye sunna zake. Fahiya maraddu nnasi wa marji'uhum, sunna ndiyo marejeo ya watu, ndiyo sehemu ya kurudia na kwenda kutizama, na ndiyo marejeo yao. Naam, fahiya fa sunna maraddu nnasi wa marji'uhum hiya wal Qur'an, hiyo sunna pamoja na Qur'ani ndiyo marejeo yao. Ala haddin sawa, au hiya wal Qur'an ala haddin sawa, sunna na Qur'ani iko katika daraja moja katika kutolea hoja, katika istidlali. Sunna na Qur'ani ni iko katika haddi moja, ala haddin sawa, katika kutolea hoja. Naam, tunafahamiana katika kutolea hoja sunna na Qur'ani hazitofautiani. Yani mathalan mtu akikwambia nipe dalili ya kutawadha, ukamsomea aya inayozungumzia masala ya kutawadha au ukamsomea hadithi, utakuwa umeshampa dalili. Fahiya fil ihtijaji fi abwab al aqaid wal ahkam wal halal wal haram wa sa'ir shu'un ad-din hiya marji'un kal Qur'an. Hiyo sunna katika kutolea hoja, fil ihtijaj, katika kutolea hoja, fi abwab al-aqaid, katika milango ya akida, wal ahkam, na ahkam mbalimbali, ahkam shar'iyya, wal halal wal haram, na kuhusu mambo ya halali na haram na mengineyo, wa sa'ir shu'un ad-din, na mambo mengine ya dini, hiya marji'un, sunna ni marejeo, kal Qur'an, kama vile Qur'an. Sunna ni marejeo kama vile Qur'an. Kwa hiyo ina nafasi kubwa sana. Walihadha kana salafu idha warada ala ahadin su'alun, ilikuwa wema waliotangulia linapomjia mmoja wao suali, idha warada ala ahadihim su'alun, linapomjia mmoja wao suali, fi aqida, katika aqida au ghairiha, yujibu bima yasbiqu ila dhihnihi, huwa anajibu kwa kile ambacho kilichotangulia kichwani mwake, kile kilichomjia katika dalili ndani ya kichwa chake, basi hicho ndicho anachojibu. Min nafsin Qur'ani au nafsin nabawi, katika nafsi ya Qur'ani au nafsi ya kiunabii, yani akikusudia au hadithi. Kwa hivyo ilikuwa akiulizwa swali, yeye anajibu kwa dalili yoyote iliyomjia, ima ni Qur'ani au sunna. La tafriqata fi dhalika, hakuna tofauti katika hilo. Wa sayati mithalu dhalika min mawqifi Umara wa mawqifi Abi Bakrin wa mawqifi Ibn Umara wa ghairihim min as-sahaba. Anasema itakuja mifano ya hiyo katika misimamo ya Umar na Abu Bakar na Ibn Umar katika masahaba kuhusiana na as-sunna, wao wanasemaje. Wenda hiyo ikaja katika milango ijayo. Wa hiya dalailu al-Qur'an. fatubayyinu mujmalahu. Hiyo ndiyo inayoelekeza, dalili inayoelekeza na kufafanua Qur'an. Kwa hivyo inabainisha zile aya ambazo ni mujmal, yani zimekuja kwa njia ya mujmal. Wa tafsilul mujmal, na ndiyo inayofafanua aya za mujmal. Wa tawdihul mubham, na kufafanua, kuweka wazi aya ambazo ni mubham, yani huenda ikawa haikueleweka, alafu sunna ikaja ikaiweka wazi. Sunna ikaja ikaiweka wazi. Angalia wakati ilipokuja ile aya inasema, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sahaba radhiallahu anhu wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, ayyuna la yadhlimu nafsahu. Wao walielewa vingine, ni nani miongoni mwetu ambaye hadhulumu nafsi yake? Sababu aya inasema wale walioamini alafu wakawa hawakuchanganya nafsi zao na dhulma, hao ndio ambao wenye kuongoka hapa duniani. Ulaika lahumul amn, wao ndio wenye amani akhera. Wa hum muhtadun, nao watakuwa ni wenye muongozo, wameongoka hapa duniani. Sahaba radhiallahu anhu wao wakaelewa kwamba kudhulumu nafsi ni mtu kufanya maasi, ndio dhulma. Wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanamwambia, ayyuna la yadhlimu nafsahu, nani ewe mjibu wa Allah miongoni mwetu ambaye hadhulumu nafsi yake? Hii aya inasisitiza kwamba hatutakuwa na salama akhera. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafasiria akawaambia, laisa kama taqulun au laisa kama tadhunnun, sio kama mnavyosema, sio hivyo. Ha, alam tasma'u qawla al-'abd salih, kwani hamjasikia nyinyi kauli ya mja mwema? Luqman akimuhusia mwanawe akimwambia, ya bunayya la tusrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim, ewe kitoto changu usimshirikishe Allah, hakika shirki ni dhulma kubwa mno. Innama huwa shirki, ni shirki iliyotajwa hapo, hiyo dhulma ni shirki. Ha, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ni shirki ndio ilokusudiwa hapo, sio maasi. Ni shirki. Akawafasiria hapo, ikawa wameelewa kumbe ilikuwa muradi wake ni nini, ni shirki. Sunna inafafanua aya ambayo haijaeleweka. Wakadhalika tukayidu almutlaq, inakuja kuifunga aya ambayo imekuja kuwa mutlaq, yani imeachiliwa, hukumu yake imeachiliwa. Inakuja sunna inaifanya kuwa ni muqayyad. Naam. Wa tukhassisu al-am. Sheikh amesema usulizi maswali. Naam. Wa tukhassisu al-am. Na vile vile sunna inafanyia am kuwa ni khas. Inafanya sunna kuwa, inafanya am kuwa ni khas. Ataleta mifano ambayo itawafafanulia. Tubayinu lana sala. Angalia sala. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia tuswali, ametuamrisha kuswali. Wa aqimu salata wa atu zaka, simamisheni sala na mtoe zaka. Naona hivi imekuja hivi mujmala, simamisheni sala na mtoe zaka. Ingeliishia hapo tusingeliweza kuswali, ungeswali vipi? Kwa hivyo inakuja sunna kufafanua na kueleza jinsi ya kuswali. Inatakiwa ufanye hivi, inatakiwa ufanye hivi, inatakiwa ufanye hivi, inatakiwa ufanye hivi. Paka sala ikaeleweka. Paka sala ikaeleweka kwamba ala, kumbe ni matendo maalum na ina kauli maalum ambazo hufunguliwa kwa takbira na hufungwa kwa salamu. Na kumbe hiyo ndio sala, na matendo yake inakuwa ni hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, sallu kama ra'aitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi ninasali. Kwenye hija vile vile akawaambia, khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu ibada zenu za hija, jinsi ninavyofanya mimi kwenye hija, hatua kwa hatua, chukueni kwangu, jifunzeni kwangu. Kwa hivyo yeye sallallahu alaihi wasallam ndio alikuwa akifafanua hivyo, na hiyo ndio sunna. Sasa tunarejea kwenye sunna, tunakuta haya masahaba waliyasema, walifundisha watu na watu wakayaandika, wakayadhibiti, mpaka leo yapo yanatusaidia sisi kujua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali vipi, Mtume sallallahu alihiji vipi, Mtume sallallahu amefundisha namna gani ya kutoa zaka, kwa sababu tumeambiwa tu tutoe zaka, na zaka ya wanyama, zaka ya mazao, zaka ya mali za kawaida za biashara na mengineyo, madini, dhahabu na fedha, zaka zake. Lakini tutoe vipi? Hatujui jinsi ya kutoa. Nani atatufafanulia? Ni Mtume sallallahu alayhi wasallama. Sasa hivi hayupo, tutapata wapi ufafanuzi huo? Tutapata kwenye sunna zake zilizonakiliwa na kufikishwa kwetu na watu waaminifu. Naam. Anasema tubayyinu lana salata awqataha a'dadaha, nyakati zake, idadi za sala, kwamba ziko tano, na rakaa za kila swala, tafasilaha, na ufafanuzi na upana wa swala. Ni sunna ndio inayotubainishia. Madha takra'u fiha, utasoma nini kwenye swala? Madha naqulu fi ar-ruku', kitu gani utasema kwenye rukuu? Madha naqulu fi sujudi? Kullu hadha min as-sunnah, yote haya yamebainishwa na sunna. Fallahu yakulu wa aqimu salata wa atu zaka, Allah yeye amesema tu simamisheni sala na toeni zaka. Tayari ameshatuwekea mtu wa kutufafanulia jinsi ya kutoa zaka na jinsi ya kusimamisha sala. Wa yukthiru min dhalika, na anasema na mara nyingi, au Allah analeta aya kama hizi nyingi ambazo zinatuamrisha kitu kwa sura ya ijmal bila ya ufafanuzi. Kwa hivyo anayetufafanulia ni nani? Ni ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunna zake ndizo zinazotufafanulia. Was-sunnah bayyanat dhalika wa fassalathu, sunna imebainisha hilo na imeliweka, imelifafanua, imeliweka wazi. Fahiya dalailu, ndio dalili, sunna ndio dalili inayoelekeza na kuonesha kuonesha makusudio ya Qur'an. Wa bayyinatun wa tawdihatun, tawdihatu bi maana tafsilat, kwamba ndio ufafanuzi li mujmalatil Qur'an, zile aya ambazo ni mujmal zilizokuja katika Qur'ani ambazo zimetaja hukumu moja kwa moja mujmala bila ya kuifafanua. Wa takhsisati wa takhsisatu li'umumatihi, na ndio inakuja kuzifanya zile aya ambazo zimekuja ni am kuwa ni khas, aya ambazo zimekuja ni ama kuwa ni khas, zinahusu kitu fulani na sio kwa ujumla wake. Pia taqyidatu limutlaqatihi fahiya tufassiru alquran, almuhim kwamba sunna ina tafsiri Qur'an kama qala hadha alimam wahiya dalailu alquran, kama alivyosema maneno haya huyu imamu ambaye imamu Ahmad, kwamba wahiya dalailu alquran ايضا كما قال رحمه الله تعالى. نعم. وليس في السنه قياس, hakuna qiyasi katika sunna. Nini maana yake qiyasi katika watu wa usulu al-fiqh, au katika itikadi yetu al-sunnah wal-jamaa? Qiyasi ni katika dalili za kisheria, lakini ni katika dalili ambazo mukhtalafun fihi, katika dalili ambazo mukhtalafun fihi, lakini ni dalili inafanya kazi, ni dalili ambayo inafanya kazi. Sasa naposema walaita fi sunnati qiyas, anakusudia nini? Anapokanusha qiyas anakusudia nini? Sheikh anasema yani laisa fi dini llahi qiyasun. Naam, wanafafanua maulama wengine kama Sheikh Fauzani rahimahullahu ta'ala, kwamba qiyasi na kusudiwa hapo ni qiyasu aqli, ni qiyasi ile ya kiakili, qiyasi ya kutumia akili na kuwacha dalili, kutumia kiasi na kuwacha dalili. Anasema idha jaa nahru Allah batala nahru muakalin, likija kemeo la Allah basi linabatilika kemeo la mtumia akili, linabatilika kemeo la mtumia akili, kwamba mbele ya dalili, mbele ya nas, hakuna nafasi ya kuleta akili yako katika hiyo nas. Idha jaa nasu fala qiyas, na hapa ndipo tunapofahamu kumbe makusudio ya kwamba hakuna kiasi, yani hakuna kiasi endapo iko dalili. Ndio Sheikh akasema idha jaa nas, ikishakuja dalili fala qiyas, hakuna tena qiyas. Ikija dalili qiyas hakuna. Ina maana kwamba uweze ukaleta qiyas hali ya kuwa dalili iko. La yu'arabu bi'aqlin wala biqiyas, dalili haipinga haigonganishi na akili wala haigonganishi na kiasi, kwamba kutaka kuunganisha swala hili jambo fulani ambalo halina dalili mathalan ukaliunganisha na swala lingine lenye dalili ili kulipa hukumu ya hili lenye dalili. Kwa hivyo ikishapatikana dalili, kiasi chako unaweka pembeni. Wala bira'in, wala kwa rai, wala bishai'in, wala kwa kitu chochote kile. Ikija nas, basi nasu itangulizwe. Usiingize akili yako kwamba mbona hapa akili haikubali, mbona akili yangu haielewi. Adhabu, unasema kuna adhabu kaburini, watu wanaadhibiwa kaburini, mbona kiakili haikubali, mbona kiakili haikubali, yani akili haikubali kama kaburini kuna adhabu. Mbona ukifukua kwenye kaburi ukuti hapo, ukuti mtu anaadhibiwa, unakuta mafupa tu yale yameoza yamechakaa. Anasahau kwamba umurul akhirah la tuqasu bi umuri dunia, mambo ya akhirah hayalinganishi na kupimiwa na mambo ya duniani, yale ni mambo ya ghaibu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakutaka kutudhihirishia, ameyaweka kuwa ni mambo ya ghaibu, na sisi sifa yetu ni kuamini ghaibu. Kwa hivyo adhabu za kaburini ni miongoni mwa mambo ya akhera, na mambo ya akhera ni miongoni mwa mambo ya ghaibu ambayo hatuyajui na hatuwezi kuyadiriki kwa akili zetu, bali ni kusalimu amri, kwa sababu nas imekuja kwamba kaburini kuna adhabu, basi tunatakiwa kupokea na kukubali kwamba kaburini kuna adhabu. Watu watafufuliwa, natakiwa kuamini hivyo, kwamba watu watafufuliwa. Ataadhibiwa kwenye moto, basi tutakuwa kuamini wataadhibiwa kwenye moto. Naam, watu wengine walete falsafa, sasa mbona mnasema majini yameumbwa kwa moto? Kama majini yameumbwa kwa moto, yataadhibiwa vipi kwa moto? Moto unaadhibu moto? Ndio mambo hayo, kwamba wala tudrabu lahu al-amthal, haipigii mifano. Hiyo ni akili yako unaleta hapo. Naam, hiyo ni akili yako inaletwa hapo. Kwani wewe umeumbwa kwa udongo? Wanadamu umeumbwa kwa udongo. Sasa ukipigwa na dongo unaumia au umii? Kwa nini unaumia wakati wewe ni udongo na hiki kilichopigwa nacho ni udongo? Mbona hujiulizi hilo swali? Alimuhimu kwamba haitakiwi kuleta ubishi mbele ya dalili. Ikija dalili, tunafundishwa kwamba ikija dalili tusalimu amri, usianze kuleta akili yako, kwa sababu akili yako haitoweza kufikia ukomo au kugundua ni nini kilichofichikana hapa. Kala ma yasauna illa taslim, kwamba hatupati nafasi, ma yasauna, hatupati fursa na nafasi inapokuja dalili, illa taslim, isipokuwa ni kujisalimisha. Ikija dalili, la yasauna illa taslim, haitupi nafasi sisi ila ni kujisalimisha na kuipokea dalili. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, anasema, anamuapa Allah hapa kwamba hawato kuamini mpaka wakufanye kuwa wewe ndio hakimu wa kuhukumu mambo yao katika yale ambayo yanapita miongoni mwao katika magomvi au mizozo. thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kisha wasipate uzito katika nafsi zao, mimma qadaita, kutokana na hukumu uliyohukumu, wa yusallimu taslima, na wajisalimishe kujisalimisha. Kwamba ikija hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haitakiwi tena wewe ukaanza kuona kwamba sasa hapa imekuwaje, mbona Mtume kahukumu hivi. Wewe unatakiwa usipate uzito kwenye hukumu ya Mtume, na unatakiwa usalimu amri na ukubali hiyo hukumu. Wanao na uzito kwenye hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wanafiki. Na ndio maana kipindi kile, wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa kama mtu ana kesi yake na mtu ambaye sio Muislamu, wakitaka kwenda kuhukumiana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule mnafiki anamwambia, yule mnafiki akijua kwamba haki atapewa huyu mwingine, anamwambia twende tukahukumiane kwa mtu mwingine, bwana twende kwa Mtume. Tusiende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, twende kwa mtu mwingine. Yaani anaridhia hata waende kwa Yahudi, waende wakahukumiane kwa Yahudi kuliko kwenda kuhukumiana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu anajua kwamba itatoka hukumu kule ambayo itakuwa ni dhidi yake. Kwa hivyo anayeona uzito pale inapokuja hukumu ya Allah, inapokuja hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo hao walikuwa ni wanafiki. Kama mu'min, sifa yake ni kusalimu amri na kuipokea hukumu kama ilivyokuja. Anasema fabadhu an-nas yaghlu fil qiyas, baadhi ya watu wengine huwa wanavuka mipaka. Al-ghulu huwa mujawazatul hadd, ni kuvuka mipaka au kuvuka mpaka katika jambo. Sasa anasema kuna baadhi ya watu wanavuka mpaka katika kiasi, ila darajatin an yarudda bihi an-nusus, mpaka inafikia daraja kwamba anarudisha nusus, anarudisha dalili kwa kiyas. Yani imekuja dalili ya jambo, yeye anarudisha dalili, anasema hii dalili inakwenda tofauti na kiyas. Wa yakulu hadha an-nas mukhalifun lil-usul, hii nasu hii inakhalifiana na misingi na kanuni za usul al-fiqh, au inakwenda tofauti na kawaidu al-fiqhiyya mathalan, au kawaidu al-usuliyya. Hii inakwenda tofauti, hii nafsi inakwenda kinyume. Hadha an-nafsu mukhalifu lil-qiyas, mtu anasema faghalu fil qiyas, kwa hiyo wakawa wamevuka mipaka katika mambo ya qiyasi, na kwamba mtu anaweza kurudisha dalili kwa kutanguliza qiyas. Kama tulivyosema kwamba qiyas kilichokanushwa hapa ni wanasema ulama kuwa ni al-qiyasu aqli, ni kiasi cha akili ambacho ni kutumia akili wakati nafsi imekuja. Ama qiyasu shar'i, ama qiyasi ile ya kisheria, fahuwa dalilu shar'i, hiyo ni dalili ya kisheria. Min adillati ash-shar'iyya, na ni katika dalili za kisheria. Fal-imamu Ahmad yushiru ila raddi ala haula, Imamu Ahmad rahimahullah anaashiria kuwa raddi hawa ambao wanaleta kiasi wakati dalili iko, ndo anawaradi hao. Naam, na sio ile kiasi ambayo inatambulika kisheria. Wa illa faqad yujadu qiyasun awla, lakini tangine kinapatikana qiyasun awla. Qiyasun awla ni ile kiasi ambayo inakuwa illa yake, illa ya kiasi hicho, hicho kiasi kilicho yani hiyo hukumu ambayo imehukumiwa kwa njia ya qiyas, naam, yani qiyas kinatumika pale ambapo jambo linakuwa halina dalili. Mfano ambao wanautoa sana maulama wa qiyas, mfano wa pombe, kwamba zamani ilikuwa pombe ile ambayo ni pombe ilivyoharamishwa ilikuwa inatengenezwa pombe kwa tende, pombe kwa zabibu, ndio pombe zilikuwa maarufu kipindi kile. Sasa baadaye huko zikaja zikatokea pombe zingine au vinywaji vingine vya mahindi, lakini ndani ya hicho kinywaji cha mahindi inapatikana ile sababu iliyosababisha ile pombe ya tende iharamishwe, ile sababu ile ipo kwenye hiki kinywaji cha mahindi. Kwa hiyo hiki kinywaji cha mahindi na chenyewe kitakuwa ni kitaitwa na chenyewe ni pombe, na chenyewe kitaharamishwa, kitakuwa ni haramu. Kwa hivyo wanasema kwamba sababu ya kuhaya iliyopo kule kwenye ile pombe ya tende au pombe ya zabibu, sababu hiyo pia inapatikana kwenye pombe ya ngano, inapatikana kwenye pombe ya ndizi, ha? Ambapo mwenye kutengeneza anaweza akawa ameita ni juice, sawa? Akaita ni juice ya ndizi, lakini ndani yake ikapatikana sababu iliyopatikana kwenye ile pombe ya mwanzo. Kile kilichoko kwenye ile pombe ya mwanzo ndiyo kiko kwenye hii juisi yako. Sasa kama hii wewe umeita juisi, lakini kinapatikana kile kilichoko kwenye ile pombe ya haramu, basi na hii nayo itakuwa ni pombe, na yenyewe itakuwa ni haramu. Na hiki kitu ndio wanakiita ni illa. Wanakiita ni illa, ambayo ni sababu. Ni illa iliyopelekea pombe kuharamishwa ni kwa sababu inalewesha. Kwa sababu inalewesha na inapelekea mtu kutokwa na akili. Kwa hivyo wakasema kwamba vitu vingine vyote ambavyo vinalewesha pia na venyewe ni pombe. Naam, japo baadaye imepatikana hadithi ambayo inavikusanya vyote, inayosema kullu muskirin haramun, kullu muskirin haram. Kwa hiyo hapo tena hakuna qiyas. Hapo tena hakuna kiasi, sababu ishakuja dalili inasema kwamba kila chenye kulevya ni nini? Kila chenye kulevya ni haram. Sasa kiasul aula, ametaja hapa Sheikh kwamba kiasul al-aula ni kipimo ambacho sababu ya kuharamishwa jambo inapatikana kwenye lile jambo la pili ambalo sio lile la mwanzo. Lile jambo la pili inapatikana ile sababu, na inakuwa ina nguvu zaidi, ni kubwa zaidi kuliko kwenye kile kilichokatazwa. Wanapigia mfano ulama kauli ya Allah Subhanahu wa ta'ala pale aliposema kuhusiana na wazazi wawili, fala taqul lahumā uffin, usiwafanyie uffin, usiwaambie uffin. Na uffin ni neno la kuonesha kukereka pale ambapo mzazi wako labda amekuita au anataka kukutuma au anataka jambo fulani, wewe ukaonesha kukereka na ukatoa sauti fulani inayoonesha umekerwa na jambo la mzazi wako. Sasa hii ni ndogo. Sasa wanasema ulama, lililoharamishwa ni hili, lililoharamishwa ni kumfanyia taafif mzazi wako. Kwa hivyo basi, ikiwa hili ni dogo, hili dogo namna hii taafif imekatazwa, itakuwaje kunyanyua ulimi wako kumtukana mzazi wako? Hili ni kubwa zaidi. Itakuwaje kunyanyua mkono wako kumpiga mzazi wako? Hili ni kubwa zaidi na baya. Kwa hivyo kuharamishwa hili, kuharamishwa kumpiga mzazi wako au kunyanyua ulimi wako kumtukana mzazi wako, hili ni aula zaidi kuwa ni limeharamishwa kuliko hata hii, kuliko hii nini? Kuliko kumfanyia uf. Kumfanyia uf imekatazwa. Fala taqul lahuma uffin, imekatazwa, imeharamishwa kumfanyia uffin. Itakuwa kumpiga. Itakuwa kumpiga mzazi wako, au itakuwa kumtukana. Kwa hiyo inaitwa, wanaita qiyas al-aula. Sheikh anasema walakinahu, kama yukalu, kama vile inavyosemwa kwamba kalmaita, hii kiasi sayyidina, kama vile mzoga, yulja'u ilayhi fi hali dharura, watu wanaingia kwenye kiasi wakati wa dharura, kwamba imekosekana dalili ya moja kwa moja inayokataza hilo jambo, dalili ya moja kwa moja kukataza hilo jambo imekosekana. Kwa hivyo ndipo sasa ulama wanaingia kwenye kiasi kwa dharura. Bal inna Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yadhkuru fi kutayyib lahu, anataja kwenye kitabu chake kidogodogo sammahu ma'arij al-usul au ma'arij al-usul ila bayani anna usul ad-din wa furu' wa anna usul ad-din wa furu'ahu qad bayyanaha ar-rasul. kitabu hiki amekitaja hapa shekhe, kwamba ameeleza kwenye kitabu hicho, anasema yakulu bil istiqra, kwa njia ya istiqra. Istiqra manake ni kusoma na kujisomea dalili zile za kisheria katika mambo mbalimbali mbali, ikawa mtu amezisoma akawa amezimaliza zote, hakubakisha hata moja, au akawa amebakisha kidogo, wanaita istiqra. Na zina daraja zake katika elimu ya usul fiqh. Mimi sio mtaalamu sana wa mambo hayo. Ma min ijma, amesema katika kitabu hicho kwa istiqra, ma min ijma'in illa wajadna lahu nassan, hakuna ijma' yoyote iliyopitishwa iliyopita wakati wa masahaba isipokuwa tumeikutia dalili yake, yani jambo ambalo tunasema kwamba ajma alayhi al-umma wa ajma alayhi al-ulama wa hadha daliluhu ijma', kwamba dalili yake hii ni ijma' ya masahaba kwamba wamekubaliana jambo hili ni hivi, ila tumekuta kuna dalili yake, tumekuta kuna dalili. Kadhalika ma qasat ta'ifatun qiyasan, vile vile hawakukisia watu qiyasi illa wawujida nassun, isipokuwa imepatikana dalili fi maana dhalika alqiyas, katika maana ya kile qiyasi. Yani nataka anaitilia nguvu hoja hii ya kwamba katika sunna au katika dini hakuna kiasi, kwamba mambo yote yana dalili, sema tu inakuwa kutokana na usomaji mchache, basi mtu anakuwa hajaidiriki, hajaifikia hiyo dalili, ndio anataka kusema hapa. Lakini yatafawatu nnas fi istiabi nusus, lakini watu wanatofauti katika kule kuzisoma nususi zote. Istiabu ni kule kuzisoma nususi zote za sheria, au mukarabati istiabiha, au kukaribia kuzimaliza. Watu wanatofautiana. Wa qalilun humul ladhina sta'abu an-nusus, ni wachache sana ambao wamemaliza nususi zote, wamezisoma wakazimaliza, wachache sana. Istawabu an-nusus mithlu al-imam Ahmad, kama vile Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, au qaraba istiabiha, au na yeye pia amekaribia kuzimaliza, hakumaliza kwa au amekaribia kumaliza dalili zote. Falihadha tajidu inda kathiri minal ulama, anasema na kwa ajili hilo maana unakuta kwa maulama walio wengi, na ulama walio wengi utakuta kwao qiyasat sahiha, kuna qiyas ambazo walizifanya ni sahihi, qiyasat sahiha. Hadahum Allah ila alqiyas sahih, Allah aliwaongoza kwenye qiyasi sahihi akawafikisha, kwa sababu ya kuwa wao walikusudia haki. Walakin lau tawassa'a fi dirasati sunna, lakini lau kama mtu atatawassa'a, ataingia ndani na kupanuka sana katika kusoma sunna, la wajada anna hunaka nassan min ash-shari, atakuta kuna nas, kuna dalili ya kisheria inayozungumzia kiasi hicho, kwa inayoondoa hicho kiasi, na kwamba jambo hilo kumbe lilikuwa halina haja ya kiasi, bali lina dalili. Li'anna ar-rasula bayyana al-usula wal-furu'a bihaythu lam yatruku shay'a, kwa sababu Mtume sasa amebainisha usul na furu', amebainisha zote na hakuacha kitu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ma farratna fil kitabi min shay'in, hatukuacha katika kitabu hiki chochote. Pia Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza kwenu neema zangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia uislamu kwenu uwe ndio dini. Na leo insha Allah tutaishia hapa, tutaangalia kama na maswali mawili, tukiweza kuyajibu fabiha wa neema, tukishindwa basi tutayapa muda. Naam, hal hunaka su'alu au ibara haijafahamika? Kama nataka kufanya matambi makubwa, naam, kama atakuwa amefanya madhambi makubwa, wale ambao tumesema kwamba wale ambao hawaendi kusomewa ruqya, hawaendi, haendi, hawaombi mtu awasomee rukya, hawaendi kumwomba mtu awasomee, awasomee rukya, kwamba ni wala yatatawu, wala yaktaun, wala hawafanyi tiba za moto, wala yatatayarun. Hata kama wana madhambi makubwa, kwamba wataingia peponi bila hesabu. Naam, madhambi makubwa kama watakuwa nayo, hii hukumu yao itakuwa ni nyingine. Hii hukumu yao itakuwa ni nyingine. Na huenda ikawa Allah subhanahu wa ta'ala anawafikisha wakawa si wenye kutubia hayo madhambi. Kwa sababu ikiwa daraja yao ni hii, kwa sababu hadithi inakuja katika tauhidi, fadhila za tauhidi na jinsi tauhidi inavyofuta madhambi, inavyomondolea mtu madhambi. Kwa hivyo kutokana labda ubora wa tauhidi, na hawa ni watu ambao ni wa tauhidi, wanashirikishi Allah subhanahu wa ta'ala, wameshikamana na tauhidi vilivyo, Allah akawafikisha wakawa ni watu wenye kutubia hayo makosa makubwa waliokuwa nayo. Ama wakija na madhambi makubwa, itikadi yetu sisi kwamba watu wenye madhambi makubwa ambayo tofauti na shirki akifanayo, ni kwamba anakuwa tahta mashiatillah, akiwa ni mu'min na muwahidi, kwa mu'min tena muwahid, hana dhambi ya shirki, anakuwa tahta mashiatillahi ta'ala, insha'a azabahu wa insha'a ghafara lahu, anakuwa chini ya matakwa na maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, akitaka atamwadhibu na akitaka atamsamehe. Wallahu a'lam. Naam. Baadhi ya riwaya zimekuja kwamba Mtume sasa alimuomba Allah amuongezee hiyo idadi. Amuongezee hiyo idadi ya watu 70,000, kwa sababu katika umma wake watu 70,000 wachache sana. Kwamba alimuomba amuongezee katika hao 70,000, akamuongezea. Wallahu aalam, sijafuatilia hiyo riwaya, kwamba akamuongezea katika naogopa kusema kwa rai yangu, lakini akawa amemuongezea, kuna riwaya kama hiyo. Naam, kwenye rejea nani amesherehesha aliyesherehesha kitabu Fathul Majid, ndani yake ametaja baadhi ya hizo riwaya. Naam, alimwambia kwamba alimuongezea, lakini waliotajwa hapa ni hawa 70,000. Hata Ukasha akamwambia Mtume sala salama, ewe mjumbe wa Allah uniombee na mimi niwe katika hao. Mtume akamwambia, wewe ni katika hao 70,000, yani utakuwa katika hao 70,000 insha Allah. Mtu mwingine naye alipoona vile, naye akaomba, na mimi naomba niombee niwe katika hao. Mtume sasa akamwambia, ameshakuwahi Ukasha, Ukasha amekutangulia, sabaka kabiha Ukasha, Ukasha amekuwahi katika masala hii. Naam, na huenda mnasoma nini hapa kitabu tauhidi, kuna mwalimu anafundisha somo hilo, naweza mkamuuliza swali hilo, inshallah atawajibu. Naam, kuna mtu aliwahi pale, tayari muda umekwisha. Salamu shukrani. Isti'abu, istiqra kujisomea, isti'abu ni kule kuzimaliza zote. Istaw'aba ash-shay'a, manake amekizunguka, kama ni kitabu amekizunguka chote, amekisoma nje ndani, ndio inaitwa istaw'aba. Au istaw'aba al-kitab, kama amekimaliza kitabu chote, anakijua ndani nje. Kama istiqra ni kule kujisomea. Sasa huyu anayesoma anaweza asifikie hiyo isti'ab, akasoma katika nusu au akabakisha theluthi. Almuhim, فيه فرق بين الاستقراء والاستيعاب. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.